إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا แท้จริง บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางของอัลเลาะห์นั้น แน่นอนพวกเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลลิบอินนัลลดีนกะฟะรูวะฎะละมูลัมยะกุนิลลาฮูลิยัฆฟิรละฮุมวะลาลิยะฮดิยะฮุมตอรีกาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและอธรรมแก่ตนเองนั้นใช่ว่าอัลเลาะห์จะทรงให้อภัยโทษให้แก่พวกเขาก็หาไม่แล้วก็ใช่ว่าพระองค์จะทรงแนะนำแก่พวกเขา ซึ่งทางหนีใดๆก็หาไม่อิลลาตอรีกะญะฮันนัมมะคอลิดีนฟีฮาอะบะดานอกจากทางแห่งนรกยะฮันนัมเท่านั้นโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นเป็นสิ่งง่ายดายแก่อัลเลาะห์เหลือเกิน يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงศาสนทูตผู้นั้น ได้นำความจริงจากพระผู้อวยมานของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธากันเถิดซึ่งมันเป็นสิ่งดียิ่งแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายจงอย่าทำให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้า และจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลเลาะห์นอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นแท้จริงอัลมะซีฮ์อีซาบุตรของมารยัมนั้นเป็นเพียงศาสนทูตของอัลเลาะห์และเป็นเพียงดำรัสของพระองค์ที่ได้กล่าวแก่มารยัมและเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์เถิด และจงอย่ากล่าวว่าสามองค์เลยจงหยุดพูดเสียเถิดมันเป็นความดียิ่งแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่ทรงมีพระบุตรสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ทั้งสิ้น และเพียงพอแล้วที่อัลเลาะห์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครอง لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا المسيح نن จะไม่หยิ่งยโสเป็นอันขาดที่จะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และมะลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่หยิ่งยโสด้วยและผู้ใดหยิ่งยโสต่อการที่จะเคารพสักการะต่อพระองค์และยโสแล้วพระองค์ก็จะทรงรวบรวมพวกเขาไว้อย่างพระองค์ทั้งหมด وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้น พระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนและจะทรงเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาด้วยจากความกรุณาของพระองค์ส่วนบรรดาผู้ที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์จะทรงลงโทษแก่พวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบและพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮ์ برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا โอ้มนุษย์ทั้งหลายแน่นอนได้มีหลักฐานจากพระผู้บานของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วและเราได้ประทานแสงสว่างอันแจ่มแจ้งลงมาให้แก่พวกเจ้าด้วย فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และยึดมั่นต่อพระองค์นั้น พระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเอ็นดูเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์และทรงแนะนำพวกเขาซึ่งทางอันเที่ยงตรงไปสู่พระองค์ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم เขาเหล่านั้นจะขอให้เจ้าชี้ขาดปัญหาจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดให้แก่พวกเขาในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตที่ไม่มีบิดาและบุตรคือถ้าชายคนหนึ่งตายโดยที่เขาไม่มีบุตรแต่มีพี่สาวหรือน้องสาวคนหนึ่งแล้วนางจะได้รับครึ่งหนึ่งของมรดกที่เขาได้ทิ้งไว้ขณะเดียวกันเขาก็จะได้รับมรดกของนางหากนางไม่มีบุตร แต่ถ้าหากปรากฏว่าพี่สาวหรือน้องสาวของเขามีด้วยกันสองคนทั้งสองคนนั้นจะรับสองในสามของมรดกที่เขาได้ทิ้งไว้แต่ถ้าหากปรากฏว่าเขามีพี่น้องหลายคนทั้งชายและหญิงสำหรับชายจะรับเท่ากับส่วนได้ของหญิงสองคนที่อัลเลาะห์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้านั้นเนื่องจากการที่พวกเจ้าจะหลงผิดแล้วอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง